उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली। कुछ कह भी ना सकी, ये कैसी बेबसी। यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हो, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ, तूने आके बिन किराए ये जगह ली। कुछ कह भी ना सकी, ये कैसी बेबसी। यूं चुपके चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ, मेरे दिल में थोड़ी, उफ, मेरे दिल में, उफ, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। क्या क्या कराओगी ख्वाबों में हमसे। बदलूं मैं रंग कितने खामखा। उड़ा उड़ा बनके गुब्बारा, मेरा दिल बुद्धू बेचारा। हौले हौले तूने पुकारा, जहां भी वहां ये जाए। जरा जरा यूं आंखें मीचे, धीरे धीरे ये तेरे पीछे। जरा जरा ये खींचे खींचे, देखो ना देखो। हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमा। तो तेरी वजह से है सारा जहां नई जगह सी है। सबको खबर और सबको पता भी है ये जो हुआ। देखो अभी तो छोड़ो तुम भी अब ये बहाना। तो दिल के बदले दिल नजराना दो। हो, उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो।